घर से भाग आया हूँ, मैं घर से भाग आया हूँ, मैं घर से भाग आया हूँ। मुझे हीरो बना लीजिए, मुझे हीरो बना लीजिए। मैं जो तनख्वाह मांगूंगा उसमें जीरो घटा लीजिए, मुझे हीरो बना लीजिए। मैं घर से भाग आया हूँ, मैं थोड़ा रो भी सकता हूँ, मैं थोड़ा गा भी सकता हूँ, मैं थोड़ा रो भी सकता हूँ, मैं थोड़ा गा भी सकता हूँ। सारे गामा पाधानी मेरे साथ पापा सर मामा सा काका सा सारे गामा पाधानी तो सारे पापा मगारे तो सारे गामा पा। अरे वाह, बहुत ही बेशरम हूँ मैं, मगर शर्मा भी सकता हूँ। पता लिखा दिया है देखिए जी, मुझको बुला लीजिए। अरे अरे अरे, मैं घर से भाग आया हूँ, मुझे हीरो बना लीजिए, बड़ी मुझे हीरो बना लीजिए। जुल्फों की एक पतली सिलट माथे पे छोड़ी है, खुदारा देखिए पतलून भी नीचे से मोड़ी है, खुदारा देखिए है, खुदारा देखिए पतलून भी नीचे से मोड़ी है। अगर कुछ ऐप बाकी हो तो मेकअप में छुपा लीजिए। मैं घर से भाग आया हूँ, मुझे हीरो बना ले।